Dobry wieczór, na zegarze pierwsza. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Tak jest, aha. Do STR, dzień za Bałty, 2005, kolejna asfaltowa. Związany do końca z sercem, z tym sam bitem. W dłonie swojej bogini obiekt ożywi projekt, w stronę sensyjny koniec tu wszelkich barier, wystawieni na handel versus wybawieni na karmie mędrców bez Rolexu i tego typu lansu, szpieg od testu na ścianie flamastrów, kiedy nastanie ten czas, tu rastamanie nie maskuj z nas dwóch, jazz pcha w tubę, palę, bo lubię łaków niszczę, styl asfalt ciśnie, nataloje kwintę, zapalnoje liście, dym przenika przez piśnie, jak hormony przez frytkę wytnę wszystkie zaistniałe na liście, rozjechane jak plac komuny paryskiej, fakt znam haluny, transmisje, inne tego typu opcje, erudytów wodne, nie mów mi to o klotwie, pokoleniowych zwątpień, tego nie wyleczy cold rex, odbezpieczysz bombę, wszystko zniknie, jest jedna prawda, my asfalt, produkcja, czyśnie. To prosty jack, wiesz, dla myślących uszta. Flow, styl i przekaz. Asfalt, produkcja, to czysty hip-hop, więc ziomek uszta. Flow, styl i przekaz. Asfalt, produkcja, to prosty jack, wiesz, dla myślących uszta. Flow, styl i przekaz. Asfalt, produkcja, to czysty hip-hop, więc ziomek uszta. Flow, styl i przekaz. Asfalt, produkcja, nie ma nic. Pusta, otchłań usta w kontrast. Na oszusta, forsa do czwadotna. Odpal lolka, nigdy im zapełni próżnię. Nie dym, to mój plan na dzisiejsze popołudnie, po to pójdę. Tak u mnie wynika z tradycji, nienawiść do policji, wiara przenika relikty. Tak podpowiada instynkt mi, z tym jest dobrze, niczyim kosztem. Między blokami błądzę, nocami portret już ma inne oblicze, w nocy piszę o tym, o czym opowiada życie. Trzy szóstki, Lucyfer tej planety, bohater, dopadniemy co nasze. Wiesz co mówi patent, bo możesz mieć skipsy i nie zarobić grosza, a możesz być siepski, to rok podwójna złota. Przecież znasz mnie, styl prosty, przekład dając na obcy, rozpalone bongi i boksy, dolby w ilości 1400 giga, to mój salon gigant, podchód androida po planecie matce, padłeś po łódzką matkę, na jutro patrzę, za kółką świat, gdzie ubóstwo łaknie, kolejnych ofiar, to twoja planeta, która tak bardzo cię kocha, w technice Shotokan, esencja smaku, znasz małudzki bimber od małudzkich chłopaków, to prosty jazz, wiesz, dla myślących uczta, flow, styl i przekaz, asfalt, produkcja, to czysty hip-hop, więc ziomek już na flow, styl i przekaz, asfalt, produkcja, to prosty jazz, wiesz, dla myślących uczta, flow, styl i przekaz, asfalt, produkcja, to czysty hip-hop, więc ziomek już na flow, styl i przekaz, asfalt, produkcja. Z pozdrowieniami dla wszystkich miłośników jazzu, na zawsze jedna miłość, dla wszystkich tych, co wspierają podziemną muzykę, liczą się tylko winylowe płyty. Z pozdrowieniami dla wszystkich fanów jazzu. 3 minuty po godzinie pierwszej. Ja zawsze o tej porze mam wielki problem, jak się z Państwem przywitać. Dziś powiedziałem dobry wieczór, ale to przecież dla niektórych z Państwa już noc, więc może dobranoc tak na początek, bo ta audycja nazywa się Gdzie Grabek mówi dobranoc. Potrwa do godziny trzeciej, zrealizuje ją Irena Dan. Ja nazywam się Michał Grabek Grabkowski. No i jestem tym szczęściarzem, który miał okazję dla Państwa przygotować kilka, mam nadzieję, udanych utworów, które wypełnią nam ten dwugodzinny czas. A na początek album, który ukazał się w 2005 roku, Urbanator 3. Tak, to jeden z wielu projektów Michała Urbaniaka. Tym razem z młodymi artystami hip-hopowymi z polskiej sceny postanowił stworzyć niesamowity materiał na albumie 14 utworów, między innymi Mike Out z gościnnym udziałem Adama Ostrowskiego, czyli słynnego OSTR-a, który napisał słowa i zarapował. No, na poziomie, jak zwykle w tym rozpoczynającym nasze dzisiejsze spotkanie utworze. Michał Urbaniak, tak, artysta od zawsze, można powiedzieć, że od zawsze związany z Nowym Jorkiem. I ten Nowy Jork dzisiaj się będzie w naszej audycji przeplatał. Listen, all you New Yorkers. fighters and Wall Street traders. We come together on the subway cars, diversity unified, whoever you are. We doing fine on the 1 and 9 line, on the L, we doing swell on the number 10 bus. We fighting bus, you know we thorough in the boroughs, cause that's a must. I remember when the deuce was all porno flicks, to running home after school, a two-play kick. At lunch, I go to Pippi's down on Mother East Street and hit the Fulton Street Mall for the sneakers on my feet. Dear New York, I hope you're doing well. I know a lot's happened and you've been through hell. So we give thanks for providing a home. Through your gates at Ellis Island, we passed in droves. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten. From the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle Eastern, and Latin. Black, white, New York, you make it happen. L-I-E, the B-Q-E. Hippies at the Van Shell with the L-S-D. Get my B-B-D's from B-I-M. You know I'm repping Manhattan. Stop off at Bleecker Bar, got thrown out, sneaking in at 4 a.m. after going out. You didn't rob me in the park at Diana Ross, but everybody started looting when the lights went off. From the South, South Bronx on out to Queensbridge, from Hollis, Queens, right down to Bay Ridge, from Castle Hill to the Lower East Side, from 1010 Winds to 5 and 5. Dear New York, this is the love letter to you and how you brought us together. We can't say enough about all you do, cause in the city we're ourselves and electric too. Brooklyn, Bronx, Queens, and Staten. From the Battery to the top of Manhattan. Asian, Middle Eastern, and Latin. Black, white, New York, you make it happen. An open letter to New York City. Od razu Państwu przypomnę o adresie mailowym. Jeżeli chcieliby Państwo skontaktować się z audycją, no to bardzo proszę, michał.grabkowski@polskieradio.pl, albo jeśli Państwo chcieliby napisać, z czym Państwu kojarzy się Nowy Jork. Być może mają Państwo jakieś wspomnienia, być może mają Państwo jakieś skojarzenia z tym niesamowitym miastem, no to proszę napisać, przecież to idealna pora do pisania maili, michał.grabkowski@polskieradio.pl. No mnie Nowy Jork to na pewno kojarzy się z muzyką, na pewno z muzyką Beastie Boys. Well, it's a taking off the bell on 1, 2, 3. If you wanna do me round, then come see me. I got the step one. Oh, yes, indeed, it's fun time, fun time. O ile uboższe byłyby encyklopedie muzyki rozrywkowej, encyklopedie muzyki hip-hopowej, o ile uboższa byłaby scena hip-hopowa, rapowa, która kiedykolwiek powstała, gdyby nie zespół Beastie Boys, gdyby go nie było, a był. I to całkiem nieźle panom szło przez te wszystkie lata. No niestety historia napisała taki scenariusz, że zespół Beastie Boys już od kilku lat nie koncertuje w związku ze śmiercią Adama Jaucza, MCA, ale pozostawił po sobie no naprawdę wspaniałe kamienie milowe, jeżeli chodzi o ten rodzaj muzyki. A to początek albumu, który wywrócił wszystko do góry nogami, chociaż takiego sformułowania można użyć w przypadku wielu płyt Beastie Boys, ale album Ill Communication z roku 1994, no to naprawdę była wielka petarda, która wybuchła i wielka bomba na rynku muzycznym. Wtedy panowie z Beastie Boys pokazali się z nieco innej strony i wszystko to pięknie spięte i sell shot na początek tego wydawnictwa i dzisiaj w audycji Gdzie Grabek mówi dobranoc. No to skoro Beastie Boys i Nowy Jork i Nowy Jork i Brooklyn, to... TV screen. What about the undeveloped cameras? Maybe we should bury these. What about the last of the good ones? What about the ceiling fans? What if we move back to New York? What about the moon drop light? You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, you should take it. What about the rainbow eucalyptus? What about the instruments? What about the cowboy junkies? What about the Afghan wig? What about the mountain valley spring? What about the ornaments? What if I reinvent it again? What about the moon drop light? You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. 18 minut po godzinie pierwszej, program Trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. Można zobaczyć, i to w całkiem niezłej jakości, koncert, nowy koncert The National, od początku do końca, z tej trasy, która teraz, ale powiem Państwu szczerze, że celowo nie oglądam, bo nie mogę się doczekać i zacieram ręce, aż zespół The National obejrzę na żywo w wrześniu w Berlinie, bo to będzie chyba miasto, które będzie najbliżej nas, żeby można było, w którym będzie można zobaczyć i usłyszeć zespół The National. First Two Pages of Frankenstein. Ich ostatnia płyta, bardzo udana. No i Eukalyptus. Troszeczkę odłożony utwór, na chwilę tylko. No i chyba smakował tak, jak ma smakować. Przynajmniej u mnie cały czas te same ciarki. Z czym się Państwu kojarzy Nowy Jork? michał.grabkowski@polskieradio.pl. No cóż, niewiele mogę napisać, bo Nowy Jork znam tylko z filmów i książek, ale zawsze będzie mi się mocno kojarzył z ulubionymi Friendsami. O, a Państwo, jakie mają wspomnienia? Oh. Burning Down the House, Talking Heads, też niewątpliwie nowojorska scena i to taka bardzo kultowa. Jakby nie było, lata 70. w tym mieście to niezwykle obszerny i bardzo ciekawy rozdział w muzyce, która kiedykolwiek powstała, bo obok Talking Heads przecież też na przykład takie grupy jak Television. Program Trzeci Polskiego Radia. Rok 1977 i pierwsza płyta zespołu Television Marquee Moon. No właśnie, lata 70. Nowy Jork, klub CBGB, legendarny. Och, kto tam nie grał, co tam się nie działo. Jakbym miał ten guzik, o którym Państwu często opowiadam i mógłbym się przenieść na jakieś na przykład wydarzenie muzyczne, no może byłby to jakiś koncert właśnie w tym klubie. 26 minut do godziny drugiej. Program trzeci Polskiego Radia. Witam tych z Państwa, którzy włączyli dopiero teraz radio. Jakby ktoś pytał, to dzisiaj bardzo często muzycznie jesteśmy w Nowym Jorku. Jesus died for somebody's sins, but not mine. Milton, pot of thieves, wild cord on my sleeve, thick heart of stone, my sins my own, they belong to me, me. People say beware, she comes, coming through my door. A to z kolei rok 1975 i sam początek, samiuśki początek debiutanckiej płyty Patti Smith, Horses, z przepięknymi, ze słynnymi słowami na samym początku tego właśnie utworu Gloria. To można było poznać od razu Patti Smith, do dzisiaj działająca, do dzisiaj nagrywająca, jeszcze do dzisiaj chyba koncertująca artystka, wielka ikona nowojorska, legenda nowojorska, wielka pierwsza dama nowojorskiego i chyba nie tylko nowojorskiego punk rocka. No, kobiet, jeżeli chodzi o Nowy Jork i lata 70. było nieco więcej, na przykład... Przełom lat 70. i 80. Call Me, formacja Blondie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w naszej dzisiejszej muzycznej wędrówce po Nowym Jorku. Tak, dokładnie. Cały czas jesteśmy w Nowym Jorku. 15 minut do godziny drugiej. Państwo mają jakieś wspomnienia z tym miastem? Może jakieś ciekawe historie? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Proszę napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. Teraz znowu Brooklyn. We'll be right back.

niczego może i nie zauważy, że nierealne miłości tam się zdarzy. Lecz się niestety tak kochali czule, że ich nad ranem znalazł rybak w mule. Splecione ciała w miłosnym uścisku wciągnęły bagna przy miejscowym odrowisku. Wzdłuż jeziora, a za portier stary, od tej miłości szepczą mu szuwary. Szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary, szuwary. No i taki jest tytuł tego utworu. Wykonuje go Maciej Maleńczuk razem z zespołem Pudelsi, ale o tym państwo dobrze wiedzą. 8 minut do godziny drugiej, program trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi dobranoc. Do godziny trzeciej wakacyjne zmiany. Od pierwszej do trzeciej będziemy się spotykali na antenie programu trzeciego Polskiego Radia. No to na chwilę zejdziemy na ten nasz tutaj lokalny grunt, bo właściwie już byliśmy w Szuwarach, to teraz na Mokotów się udamy. Podłych klątw. Nie ustąpię żadnej sił, nie poddam się już, a ty się krusz i klej. Tylko jak uśpić czas w serpentynie głupstw, nie zgubić się znów. Razi tło. Chłodno stoi każde z drzew, nie rozpoznał mnie mój kot. Nie ustąpię żadnej sił, nie poddam się już, a ty się krusz i klej. Tylko to dobry moment, abym wpisał sobie w wyszukiwarkę Lily Hates Roses, bo taki, tak się nazywa ten polski duet muzyczny. Z ciekawości chciałem sprawdzić, bo rok założenia 2012 czytam, a czy coś ostatnimi czasy się działo? No chyba nie, no ale zawsze na Mokotów możemy wrócić razem z tym duetem, bo to taki chyba najbardziej rozpoznawalny fragment, jeżeli chodzi o Lily Hates Roses. 4,5 minuty do godziny drugiej. To teraz PS do naszego ostatniego spotkania w audycji Trójka Live. Rok 1994 w katowickim Spodku, formacja Hey i zapis tego koncertu na płycie Hey Live. No właśnie.